Obi już dziś i udekoruj swój dom na nowo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 czerwca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie zakończyły się główne uroczystości Bożego Ciała. Na początek połączymy się z naszym reporterem, który obserwował procesję. Wakacje na Jeziorach Mazurskich rozpoczęły się na dobre. Są jednak ostrzeżenia i apele o rozsądek, tym bardziej, że doszło już do wielu wypadków. Połowa sklepów w centrum Krakowa sama zrezygnowała z nocnej sprzedaży alkoholu. Zakończyły się główne uroczystości Bożego Ciała na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Procesja przeszła tam po mszy świętej odprawionej przez kardynała Kazimierza Nycza w archikatedrze Jana Chrzciciela. Na miejscu przy ostatnim ołtarzu jest Tomasz Zielenkiewicz. Witaj ponownie. Powiedz, jak przebiegły uroczystości. Przy każdym z czterech ołtarzy na trasie czytana była Ewangelia. Pierwszy zbudowali studenci z duszpasterstwa akademickiego świętej Anny, drugi rzemieślnicy z cechu rzemiosł, trzeci nadzwyczajni szafarze komunii świętej. Czwarty tutaj na placu Piłsudskiego postawili żołnierze. Powstał wokół krzyża upamiętniającego pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski. Właśnie do tego wydarzenia nawiązywał metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Tutaj bywaliśmy przy papieżu. Tutaj byliśmy zjednoczeni wokół Eucharystii, którą sprawował. Tutaj sprawdzały się słowa dzisiejszej ostatniej Ewangelii i modlitwy wieczernikowej. Ojcze, spraw, aby byli jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. O tę jedność więc dziś, stojąc przy tym ołtarzu, patrzeni w Jezusa Chrystusa, prosimy. Kardynał Nycz powiedział, że miłość, jedność i zgoda są dziś bardzo potrzebne w naszych rodzinach i naszej ojczyźnie. Na koniec nastąpiło tradycyjne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Natomiast w tej chwili na Placu Piłsudskiego trwa jeszcze msza święta, w której uczestniczyć mogą ci, którzy nie byli przed południem w warszawskiej archikatedrze. A relacjonował Tomasz Zielenkiewicz. I przenosimy się na Wielkie Jeziora Mazurskie. Tam widać, że wakacje rozpoczęły się na dobre. Tłok i ładna pogoda sprawiły, że na jeziora wypłynęło mnóstwo żeglarzy. I są apele o ostrożność, bo niestety było bardzo dużo wypadków. Poczynając od złamanych nóg, złamanych żeber, uderzenia bombem w głowę, kończąc niestety na wybuchu butli z gazem i to już nie jeden przypadek. Karetka z Rynu pływała, pan dostał poparzenia całego ciała. W Norcie też mieliśmy wybuch butli z gazem, uszkodzony bark, oparzona noga, no pan się tych całych oparów nawdychał. Prośba jest nasza taka, coś gotujecie, coś robicie, przewietrzcie te kabiny, żeby nie doszło do samozapłonu, do wybuchu. Zakręcajcie przede wszystkim butle z gazem. To Tomasz Kurowicki z Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie obserwuje wzmożony ruch na akwenach już od 1 czerwca. Z nocnej sprzedaży alkoholu dobrowolnie rezygnuje połowa sklepów w centrum Krakowa. Ich właściciele podpisali z Urzędem Miasta porozumienie. Zacznie ono obowiązywać od września. Prezydent liczy na to, że do porozumienia przystąpią także właściciele pozostałych sklepów monopolowych, przyznaje rzeczniczka prezydenta Monika Chylaszek. 6 sieci zdecydowało się przystąpić do porozumienia. To porozumienie cały czas jest otwarte, jest dobrowolne. Liczymy na to, że coraz więcej sklepów będzie do niego przystępować. Przedsiębiorcy sami uznali, że są skłonni ograniczyć sprzedaż alkoholu w godzinach od północy do 5:30 rano. Nocna sprzedaż alkoholu spędza sens powiek mieszkańcom centrum Krakowa. Przy sklepach monopolowych jest głośno, dochodzi do awantur i bijatyk. Właściciele zadeklarowali też, że poprawią bezpieczeństwo. Gwarantują, że wszyscy klienci zmieszczą się w ich lokalu, więc nie będą na przykład czekać pod sklepem. Następna sprawa to sprawa monitoringu też. Będą instalować monitoring w swoich sklepach i będą reagować, jeżeli będzie się działo coś niestosownego, co może zakłócać spokój mieszkańców. A krakowscy radni, przypomnijmy, przyjęli wcześniej uchwałę ograniczającą handel alkoholem w nocy, ale została ona uchylona przez sąd administracyjny jako niezgodna z prawem. Oskarżony o przyjęcie ponad 2 milionów łapówki, były szef Interpolu przyznał się do winy, informują o tym chińskie media. Proces mężczyzny ruszył w portowym mieście Tianjin. Meng Hongwei to były szef Interpolu. W 2016 roku był pierwszym Chińczykiem wybranym na to stanowisko. Pod koniec września ubiegłego roku rodzina Meng Hongwei straciła z nim kontakt po tym, jak mężczyzna udał się w służbową podróż do Chin. Zgłoszono jego zaginięcie, jednakże kilka dni po tym fakcie Meng złożył wniosek o dymisję z funkcji szefa Interpolu. Chińskie władze oficjalnie potwierdziły, że mężczyzna objęty jest śledztwem w związku z zarzutami korupcyjnymi. Jak informują chińskie media, dziś przed sądem w Tianjinie Meng miał przyznać się do przyjęcia łapówek na sumę ponad 2 milionów dolarów. Wyrok w tej sprawie ogłoszony ma być w późniejszym terminie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Towarzyszyć może grad, porywisty wiatr, a lokalnie opady będą intensywne. Jednak chwilami za chmur wyjrzy też słońce. Na zachodzie do 31 stopni, w centrum 29, na Podlasiu 27, a na Podhalu 25. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. Muza, muzo. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. 9 oczek do góry, 2 tygodnie na liście. Z 10 na pierwsze trofea Dawid Podsiadło. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A cena telewizora? Rims w dół! I cena smartfona? Siach malutka! Cud! Już od jutra w sklepach Euro Weekend Cudów. Wybrane produkty w cudownie obniżonych cenach. Dostępne tylko w ograniczonej liczbie, w ograniczonym czasie. Wejdź do sklepu lub na euro.com.pl i sprawdź ofertę, aby nie ominął Cię cud niskiej ceny. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No? W kumulacji Lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Gwarancja najniższej ceny w Play. Wybrane smartfony w abonamencie najtaniej na rynku. Teraz LG K40 z funkcją płatności telefonem za złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play. Największa sieć komórkowa w Polsce. Play. No, córuś, co tam masz na świadectwie? 90 złotych, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Od 19 do 24 czerwca przyjdź i kup sprzęt za minimum 200 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Sprawdź, ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Niskie ceny, Media Expert. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między połkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak jest! Pierwszy przy kasie! Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrapkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Kasa za szkolnego asa w Mediamarkt. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Sprawdź, ile możesz zyskać. Akcja trwa do 24 czerwca. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Witamy Państwa w specjalnym wydaniu Akademii Rozrywki. Dziś obchodzimy ważne święto, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie zwane Bożym Ciałem. Jest to również dzień wolny, nie dla wszystkich jak słychać. Mam tę przyjemność, że mogę dzisiaj być z Państwem, a w programie poruszymy tematykę okołowakacyjną, wypoczynkową i podróżniczą. A wszystko to na letnim, upalnym luzie. Dowiemy się też, czy Pan Sułek znowu nie zda z klasy do klasy. Serdecznie Państwa zapraszam. Akademia Rozrywki. Tłumek lotroterów z tobołkami tak dzień w dzień wozi PKP i PKS. Chmary globtroterów i turystów resztką tchnieni goni garstką sił, lecz ciągle gdzieś. Tutaj jakiś nowy, chyba ósmy świata cud, tam odgładzające skutki wód.

zadyma, gaz. Gdzie tu, gdzie raz? A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze, jak jawa we śnie. Nic mnie nie rusza. Jest taka maksyma rzymska, albo nawet romańska, czy też rumuńska, która głosi: jedź, jeśli możesz. Przyznaję się, że sam ją wymyśliłem na potrzeby audycji. W każdym razie panowie Wasowski i Przybora zaczerpnęli z głębokiej mądrości tego porzekadła i napisali piosenkę No i jak tu nie jechać, jeśli możesz oczywiście. Następnie Joanna Kołeczkowska, która właśnie wróciła z wakacji. Zresztą posłuchajmy sami. A zaraz potem sklep z ptasimi piórami nadal żyje. Kiedy tak nowy szlak nas urzeka, kiedy dal oczy wabi, chociaż żal tego, co za nami. Nie ma nic bez ryzyka, tylko widz go unika. A kto chce być wewnątrz zdarzeń, musi żyć wciąż z bagażem. Musi mieć walizeczkę i koc i latarenkę na noc. Bywa, że piękny jest pobyt o kolorycie różowym. Bywa, że sobie myślicie, o ten pobyt nigdy nie kończy się. I nagle ta chwila w pobycie do was przychodzi o świcie i znowu przed dom wychodzicie i wzrok gubicie we mgle. No bo ja tu nie jechać, kiedy tak nowy szlak was urzeka, kiedy dal oczy wabi, chociaż żal tego, co za wami. Nie ma nic bez ryzyka, tylko widz go unika. A kto chce być wewnątrz zdarzeń, musi żyć wciąż z bagażem. Musi mieć walizeczkę i koc i latarenkę na noc. Z cyklu Myślę, więc uważam, że... Ależ to były wakacje. To były naprawdę wakacje. Nie udawanie, że się leży. Naprawdę leżałam. Te kąpiele, to lanie wodą, to słońce, to buńczuczne przypiekanie. Ale wakacje, ale było. Niesamowicie. I to wklepywanie kremów w plecy. Niesamowita ilość kremu. Zadziwiająca wchłanialność. Ile tego tam było. Jak to się nagromadziło na wybrzeżu. Cokolwiek pojawiło się w te wakacje, to od razu w ogromnych ilościach. Boże, jak to obrudziło. Aż nawet ciężko było przejść między tym wszystkim. A koszty? Ha, ha, ha. I pokłosie ludzkie. A konsekwencji żadnych. Cudownie. Znaczy, konsekwencje tak, były konsekwencje, ale żadnych przykrych. Wszystkie witałam z okrzykiem: witajcie konsekwencje. Na tych wakacjach robiłam naprawdę wszystko. Wszystko. Wyobraźcie sobie teraz wszystko i teraz wyobraźcie sobie, że ja to robiłam. Znaczy, akurat tego nie robiłam. Nie, tego nie, przepraszam. A to tak, ale nie tamto. Nie. Nie wciskajcie mi takich, przepraszam, nie dam sobie wmówić. No chyba, że byliście przy tym. Jeżeli są świadkowie, to ja się nie mogę wypierać. Normalnie to będę się kłócić do upadłego, że nie robiłam, ale jak są świadkowie, to bardzo się szybko przyznam. Jestem uczciwa. Pogodowo też było wiele wątków pogodowych. Na niektóre się nie godziłam, ale cóż. Jak w te wakacje padał deszcz, to wyrażałam swoją suwerenną opinię, że na deszcz się nie decydowałam. Czułam nawet, że chcę zrezygnować, że normalnie zrezygnuję z pogody. Miałam takie wrażenie, że sprawa pogody w te wakacje była dziwnie załatwiona. Dziwnie. Nie wiem, kto się tym w tym roku zajmował, ale był chaos. Jakoś tak amatorsko podeszły do sprawy osoby zajmujące się organizacją pogody w tym roku. A ty się, człowieku, rozglądaj za słońcem, wkładaj trójkąciki na tors, tarzaj się w oliwce do opalania, a słońca nie ma. Bo komuś się nie chciało zająć się pogodą? No ludzie, drodzy. A potem, rozumiesz, stoisz z parasolem i gumiakach pod barem ze smażoną świeżą rybką w nadziei, że nie zmokniesz za bardzo, a tu deszcz się kończy i po chamsku zza chmury wystaje słońce. Według mnie to nie jest przypadek, no. Ale generalnie nie narzekam, bo wakacje były naprawdę super. Już sobie zarezerwowałam czas na wakacje w tym samym terminie. Uważam bowiem, że czerwiec, lipiec i sierpień to najlepsze miesiące na lato. Koniec. Dzień się wydłużył z głębi. Dolina się rozgościł. Czyżby się noc skończyła? I ja wyszedłem z ciemności. Rozgościł, czyżby się noc skończyła i ja wyszedłem z ciemności. Ja wiem, nic nie przepadło, ja wiem, nic nie zginęło, lecz nowy dzień się zaczął i można żyć z nadzieją. Bez końca nie oddam jej nikomu. Z nią będę szedł do ludzi, wracał do swego domu. Jej będę słuchał chciwie, bo ona jest jak strumień. Bez niej nic nie zrozumiem, bez niej ja żyć nie umiem. Ja wiem, nic nie przepadło, ja wiem, nic nie zginęło, lecz nowy dzień się zaczął i można żyć z nadzieją. Jezioro szeroko rozlane, nade mną taki w locie, lecz sam już nie zostanę w zmartwieniu i kłopocie. Dzień się wynurzył z głębi, w dolinach się rozgościł. Czyżby się noc skończyła i ja wyszedłem z ciemności? Ja wiem, nie przepadło, ja wiem, nic nie zginęło, lecz nowy dzień się zaczął i można żyć z nadzieją. Ja wiem, nic nie przepadło, ja wiem, nic nie zginęło, lecz nowy dzień się zaczął i można żyć z nadzieją. Za chwilę kabaret Elita, wywiad z Globetrotterem, który jest najlepszym dowodem na to, że podróże kształcą. Następnie przeniesiemy się do gorącej Ameryki Południowej. Jerzy Filar, to pociągi grają sambę, a kabaret Czesław opowie o niezwykle wyluzowanej Boliwii, do której podobno można dojechać samochodem, tak jak do Indonezji w skeczu kabaretu Moralnego Niepokoju. Wybrałem pana do tej rozmowy nieprzypadkowo, gdyż powszechnie wiadomo, że dużo pan podróżuje. Jeździ się, kurcie, trochę tu i tam. Jaki pan skromny, trochę. Co roku bywa pan w innym kraju przecież. No, lubię te rzeczy i koniec. Tak. Ciekawość świata, mój Boże, jakie to piękne, jakie to romantyczne. Panie, panu o coś chodzi czy ogólnie? Mów pan o co biega, bo mnie się śpieszy, za pół godziny mam samolot do Madrytu chyba. A, czyli ciągle w drodze, ciągle na spotkanie z przygodą. No może podzieli się pan ze słuchaczami kilkoma wrażeniami ze swych wojaży. No tak niewielu na to stać, by tak jak pan podróżować. No 3 lata temu był pan... W Paryżu. Pamięta pan, tak? Panie, tego Paryża to ja do końca swoich dni nie zapomnę. No to kolosalne przeżycie, domyślam się. Notre Dame, wieża Eiffla, Champs-Élysées. Możliwe, tak. Możliwe, ale powiem panu jak było. Ledwo przyjechaliśmy, to taki Mnietek, co jego kierowca autokaru miał za pomagiera, mrugnął na mnie, wiesz, pan i mówi... Chodź, no to ja poszłem. Panie, wziął mnie do takiej knajpki, gdzie jedna tancerka, to popatrz, jedną nogę miała tu, uważaj pan, posuń się pan, a drugą wywinęła tu, i tak postawiła. Tu, tędy, tak? Niesamowite, tak. No, a żeby, wie pan, coś z ubrania na sobie miała, to nie szczególnie, całkiem na gusieńka. No tak, no cóż, no Paryż, wiadomo, miasto nie tylko kultury, ale i rozrywki. No ale po tej krótkiej wizycie w kabarecie... Jakie krótkie, ja tam 2 dni siedziałem. Aha, no tak, ale potem pewnie Louvre. A, mało brakowało, wiesz pan? Mało, to, ale mnie tak znów do mnie łoko, proszę pana, i obok był taki bar, że jedna czarna z drugą czarną, to daj pan ucho, bo wstyd gadać. Tak, to ona, to... Co? No wie pan, to się w pale nie mieści. No. A jej się mieściło! Cały dzień siedziałem. No, no to dobrze, tak, ale następnego dnia... No to powrót był, bo wycieczka była 3-dniowa, ale warto było jechać. Paryż, piękne miasto. Tak. Tak, no tak, tak. A potem była... Grecja. Tak, no zazdroszczę. Ateny, Akropol z Partenonem, Odeon, Agora, świątynia Zeusa. I pan to wszystko widział? Znaczy co, pan to wszystko widział? Pan to wszystko wiedział, aha, tak? No tak. Ale tak. Tylko przez chwilę, jak Kazio kasety pobyli. Zaraz. Jaki Kazio? Jakie kasety? Kazio, kierowca autokaru, rozumiesz pan? Aha. Kasety raz mu się pobyliły i puścił zamiast tego, co trzeba, reklamówkę o Grecji, co ją miał z Urbisu. Nie, no to ja w dalszym ciągu nie rozumiem, o co chodzi. No. Powiem panu. No. Ten autokar był klasa, rozumiesz pan? Toaleta, barek, klimatyzacja, aha, ale najważniejsze to było wideo. Wideo, bo Kazik miał ze sobą walizkę takich kaset, że przy nich te numery, co widziałem w Paryżu, to był instruktaż dla harcerek, jak prawidłowo nosić plecak. Zaraz, jak to? To pan pojechał do Grecji i potem cały czas siedział w autokarze i oglądał filmy porno? Co pan, nie cały czas. Raz wychodziliśmy po piwo i 2 razy po coś mocniejszego. I nic pan nie oglądał? Panie, ja się naoglądałem za wszystkie czasy, a w tym roku w maju byłem w Rzymie. Aha, i domyślam się, pewnie ten pański Mietek, czy tam Kazik znów raczył pana pornosami jakimiś magnetowidu, albo zaprowadził do jakiejś speluny. No nie, kochany, myli się pan, tym razem poszliśmy do opery. O, to jaka niespodzianka do opery. Kazika brat, proszę pana, zmywa tam w bufecie. Mhm. Panie, ile myśmy w 3 dni wypili, to te durne Włochy tak się za łby brały. Tak, z podziwu. Mój Boże, pan żłopał, a tam co krok same perły. Koloseum, Forum Romanum, Termy Dioklecjana, Ogrody Liwii, Łuk Konstantyna, wspaniałe świątynie. Naprawdę, i pan... Proszę pana. Co? A wiesz pan, że rzymskie świątynie z cellą trzynawową poprzedzoną głębokim portykiem wraz z antyfiksami i reliefami z polichromowanej terrakoty noszą w sobie spore wpływy sztuki etruskiej? Przebóg, a skąd pan to wie? Jak to skąd? Podróże kształcą. Za moim oknem co dnia mkną pociągi strony 2, za szybą twarze, więc ja wpatruję się w nie. Semafory nagle dają znak, jak dyrygent, gdy zacznę grać. I orkiestra stu żelaznych kół bije głośno wspólny tak. Przez świat, czyli geografia dla opornych. Błyskawiczny przewodnik turystyczny po państwach naszego globu. Witam wszystkich amatorów podróży, globtroterów i turystów. W naszej podróży po krajach świata tym razem zatrzymujemy się w Ameryce Południowej, a konkretnie w Boliwii. Jak niektórzy wiedzą, a niektórzy nie wiedzą, swą nazwę Boliwia zawdzięcza bohaterowi walk o wyzwolenie Ameryki Południowej, Simonowi Bolivarowi. Mieszkańcy Boliwii do dziś są wdzięczni swym przodkom, że skorzystali tylko z części nazwiska słynnego generała, który podpisywał się jako Simon José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios. Boliwia jako zaledwie jedno z dwóch państw Ameryki Południowej nie ma dostępu do morza, a konkretnie oceanu. Drugim takim krajem jest Paragwaj. Z tym, że Boliwia takowy dostęp miała, ale go straciła wskutek wojny z Chile. Na skutek kolejnych wojen toczonych z Brazylią i Paragwajem, Boliwia traciła kolejne fragmenty swego terytorium. Od tego czasu Boliwia woli się z nikim nie bić, co czyni z niej odpowiedzialnego i przewidywalnego sąsiada. Nie oznacza to bynajmniej, że Boliwijczycy nie walczą wcale. Obecnie walczą o legalizację krasnodrzewu pospolitego, zwanego także krzewem kokainowym, czy też po prostu koką. Jak sama nazwa wskazuje, krzewu kokainowego używa się w Boliwii głównie do produkcji herbaty, czyli mate de coca, a także cukierków, ciastek, alkoholi oraz pasty do zębów. Brak dostępu do morza powoduje, że mieszkańcy Boliwii pokochali góry. Nie dziwi więc, że większość z nich żyje w Andach i to nie niżej niż 3000 metrów nad poziomem morza, a konkretnie oceanu. Błędem jest jednak stwierdzenie, że Boliwijczycy w ogóle nie mają styczności z dużymi zbiornikami wody. Takowym jest bowiem słynne jezioro Titicaca. Złośliwi twierdzą, że jezioro to tak naprawdę nazywa się Tika, a jego błędną nazwę rozpowszechniła osoba jąkająca się. Jest to oczywiście nieprawda. Głównym towarem eksportowym Boliwii jest cyna. W związku z czym właśnie w tym kraju powinni planować urlopy miłośnicy lutowania. Stosunki społeczne w Boliwii są silnie sformalizowane. Kupujący w sklepach zobowiązani są okazywać szacunek sprzedawcom, używając słowa proszę. Nie wiadomo, czy sprzedawcy zobowiązani są używać słowa dziękuję. Obyczaje zalecają bliskie stanie obok osoby, z którą się rozmawia. Miejmy nadzieję, że obyczaje zalecają również dbanie o higienę osobie, obok której się blisko stoi. I tradycyjnie na koniec prezentujemy najbardziej znane przysłowie boliwijskie, które brzmi: Boliwia sprawiedliwa, każdą wojnę przegrywa. Z Czesławem przez świat, czyli geografia dla opornych. Do zobaczenia na szlaku. Korzystając z okazji, zapraszam już na jutrzejszą Akademię Rozrywki. Wysłuchamy fragmentów koncertu, który odbył się w ramach komediowej sceny Trójki w sobotę 15 czerwca. Wystąpiła formacja Kwiatkowski Bank. Kto był, ten wie. Niesamowite wydarzenie. Pomówimy też o lecie, bo to już jutro zaczyna się kalendarzowe lato, oraz złożymy życzenia wszystkim ojcom, bo Dzień Ojca już w niedzielę. Można też złożyć życzenia mamie. My nie mamy nic przeciwko temu. Drodzy Państwo, uważajcie Państwo na drodze, uważajcie też na pieszych, przypomni o tym Tomasz Szwed, ale wcześniej pani Magda Zawadzka i Krzysztof Kowalewski, pan Sułek i koniec roku szkolnego, a zaczniemy od lekcji fizyki, o tym Marek Andrzejewski. Przyciągania zależności żyć nie dadzą w samotności. Człowiek leci jak ta strzała, kiedy siła ciała działa. Człowiek leci jak ta strzała, kiedy siła ciała działa. Aha, jeżeli jedno ciało działa określoną siłą na drugie ciało, to drugie ciało działa na pierwsze siłą, tą samą co do wielkości, lecz zwróconą przeciwnie. Teraz wszystko już wiadome, co jak działa, w którą stronę. Jedno ciało się porusza, drugie ciało się tym wzrusza. Tak to w życiu homo sapiens przyjął się ten prosty patent. Jeżeli jedno ciało działa określoną siłą na drugie ciało, to drugie ciało działa na pierwsze siłą, tą samą co do wielkości, lecz zwróconą przeciwnie. Teraz, teraz, teraz nawet małe dzieci wie już wszystko, wie już wszystko, wie już wszystko o tym świecie z podręcznika. Z podręcznika do fizyki najdrobniejsze, najdrobniejsze, najdrobniejsze zatajniki. Teraz, teraz, teraz nawet małe dzieci wie już wszystko, wie już wszystko, wie już wszystko o tym świecie z podręcznika. Z podręcznika do fizyki najdrobniejsze zna. Jeżeli jedno ciało działa określoną siłą na drugie ciało, to drugie ciało działa na pierwsze siłą. Przeciwnie, lecz zwróconą przeciwnie. Aha. lecz zwróconą przeciw. Jak dobrze jest, Ralsaci. Słowo honoru. Kto tam mówi, panie Słuchu? Która to godzina, panie Słuchu, jedyny? Nie wiem, niepotrzebna mi ta wiadomość. A przydałoby się wiedzieć, chociaż z grubsza, która jest teraz godzina. Wtedy może nie spóźniłby się pan do szkoły, prawda? Wtedy tak. Uniknąłby pan uwagi w dzienniczku. Albo i nagany. Lub zawieszenia w prawach ucznia. Tak czy siak zawieszą mnie słowo honoru. No, podejrzewam, że coś pan tam nabroił, prawda? No nie specjalnie. A oby bez powodu nie zawieszają tak często w prawach ucznia. Panie Słuchu, najdroższy. Cicho. A pana, można powiedzieć, zawieszają co i ruszy. Cypisa też. No to nie zmienia sytuacji. Pan i Cypis powinniście się zmienić. Może, może. I to jak najszybciej, koniec roku za pasem. No przecież wiem. Nie zda pan, panie Słuchu, znowu pan nie zda? O, chyba nie zdam, słowo honoru. Szkoda. Cały rok zmarnowany. Tyle pracy na nic. A to racja, to racja. Pracowałem jak wół. Nie pomogły rozmowy z nauczycielami, korepetycje, ponosiłam koszty. Ma pani do mnie żal? Nie. Martwię się o pana. Załamie się pan teraz, prawda? Tak. Teraz się załamie. Ojej, mój biedny panie Słuchu. Chyba nie popełni pan samobójstwa. Chyba popełnię. Tak. Chyba popełnię, cholera jasna. Kiedy pan to zrobi? Znienacka. Wiem. Zrobi to pan w dniu rozdania cenzurek, prawda? No albo dzień wcześniej, samego rana. Nie wstanie pan tak rano, panie Słuchu, znam pan. To racja, to racja. Nie wstanę tak rano, to fakt. Dlatego już teraz niech pan przełoży tę całą sprawę na wieczór. A wieczorem nie zdobędę się na to. Wieczorem kocham życie, słowo honoru. Panie Słuchu. Co? Wieczorem pełnym tajemnic. Wieczorem ciężkim od zapachu bzów i róż. Cicho. O co pani chodzi, pani Elizo? No, czy wieczorem mnie pan też mnie pan kocha? No co to nie. Definitywnie? Najświętsze słowo honoru, uroczyście przysięgam. Widzę z tego, że wszystkiemu winne to wylegiwanie się pana. W tym tkwi całe zło, panie Słuchu. Mnie pan nie nabierze. Skończmy tę rozmowę, dobrze? Sam pan zaczął. Ja? Zanucił pan piosenkę Radość o poranku. Kiedy? No przed chwilą. Jak dobrze wstać, skoro świt. A, no to co z tego, no? Autorem tej piosenki jest Jonasz Kofta. Nie znam. A autor chwali sobie ranne wstawanie. No jego sprawa to. Ach, roztacza uroki poranka, niezapomniane chwile. O świcie opisuje niezwykle sugestywnie. Chcę się wstać i chcę się żyć. A niech sobie wstaje. Dobrze. I niech sobie żyje, słowo honoru. Wystarczy wsłuchać się w słowa tej piosenki, a wszystko nabiera zgoła innego sensu. Ogólnie. Tak. Dzisiaj odnajdę siebie samą. Oj, oj, oj, oj. Dzisiaj na pewno wyjdę za mąż. Oj, oj, oj, oj. Dzisiaj. Ładie, biedy, biedy, biedy, daj. Ładie, biedy, biedy, daj. Ładie, biedy, ładie, biedy. Ładie, biedy, ładie. Za dużo tego ładie, biedy, biedy, biedy. Za dużo, panie Słuchu, najsłodszy. Chciał pan jak najlepiej, ale nieco pan przesadził. Nie trzeba tego aż. Ładnie, biedy, ładnie, biedy, biedy, laj. I gdyby tak zastosować się do wskazówek zawartych w tekście tej miłej piosenki, ładnie, biedy, biedy, ładnie, życie nabrałoby zupełnie nowych barw i praca byłaby przyjemniejsza i nauka lżejsza i rozrywki bardziej by rozrywały, panie Słuchu. Ładnie, biedy, ładnie, biedy, biedy, laj. No niech pan da spokój, uczepił się pan tego jak rzecz. Ładnie, biedy, biedy, biedy, ładnie, biedy, laj. Wie pan co? Słucham? Słucham, panie Słuchu, jedyny? Cicho. Kiedy tak sobie śpiewam tę piosenkę. Ho, już następuje w panu przemiana. Widzę to. Ach, gdyby to mógł widzieć. Jonasz Kofta. No, niech tu przyjdzie i popatrzy. Napiszę do niego list. tej sprawie. Kiedy tak sobie nucę tę piosenkę, robi mi się dobrze. Widzę ten świt, ten poranek, tego skowronka nad polem. Te wszystkie uroki świata, oczywiście ogólnie słowo honoru. Boże, pan zasypia. Nie. No, zasnąć o poranku, co za wstyd. No, niech się pan obudzi. Co? No, niech się pan obudzi, niech pan wstaje. Słowo honor cicha. Tymczasem Gajowy Marucha, który właściwie zrozumiał sens piosenki Jonasza Kofty, od trzech nocy w ogóle nie kładł się do łóżka, grając zawzięcie w karty z doktorem Wałaszewskim. O świcie obaj mężczyźni wysłuchiwali odgłosów budzącej się przyrody, po czym wracali do przerwanego zajęcia. Pędzących w samochodach rycerzy naszej współczesności zwraca się dzisiaj prośba moja o gest tej właśnie rycerskości. Mijając znikające słupy, zobaczcie czasem też człowieka, pieszego żółwia bez skorupy, który też czasem nie chce czekać. To ja, ten nieuważny baran. To ja, to rozpędzone dziecko. To ja, co przeżyć tu się staram, wśród aut rządzących, co jest nią. To ja, staruszka z zakupami. To ja, ten ochlapany płotek. To my, co przeżyć się staramy, przez życie idąc na piechotę. Pogoni za pierścieniem słońca, w walce o względy pięknej dam, zamięcie czasem się w obrońcu, sierotki w duch jak przed wiekami. Rzućcie spojrzenie jak jałmużnę, stojącym z boku waszej chwały, odrzucą uśmiech wam jak króle, w zamian za koni pędz trzymany. To ja, ten nieuważny baran. To ja, to rozpędzone dziecko. To ja, to przeżyć tu się staram, wśród obrządzących, co jest nią. To ja, staruszka z zakupami. To ja, ten ochlapany błotem. To my, co przeżyć się staramy, przez życie idąc na piechotę. Rozpędzone dziecko, to ja, co przeżyć tu się staram, wśród aut rządzących są jezdnią. To ja, staruszka z zakupami. To ja, ten ochlapany błotem. To my, co przeżyć się staramy, przez życie idąc na piechotę. Zegar wskazuje, że powoli musimy kończyć. Przed nami jeszcze kabaret Adin, piosenka o Mazurach, a ja kłaniam się państwu i życzę udanych wakacji. Wyszedłem tutaj jako reprezentant wokalny kabaretu Adin na najbliższe 3 minuty. Zaśpiewam piosenkę o Mazurach, kolebce wakacyjnej miłości i wakacyjnych rozstań. Nad wodą wzbił się kaczek klucz, nad taflą rzadka mgła. W oddali widok zniknął z ucz, dla żagli nie ma tła.